Szikora megirigyelte Nagy Feró Kossuth díját. Hiába az inkognitó mód, lebuktál, hogy mire polírozott. Az az igazság, hogy a lázadásnak vége, ideje felnőnötök. Na szóval, mint látjátok, egyedül vagyok. Ez már nem fog változni ebben az adásban, úgyhogy Csokinek ma nem lesz igaza sajnos. Ma csak én leszek, úgyhogy akit ez zavar, az hiába írja be, attól még nem fog ide manifestálódni a Csoki. Úgyhogy lehet, hogy az a legegyszerűbb, hogy az akkor kikapcsolja. De mindenki más, aki marad, annak meg egy remek adás. Ezt én is izgulok, egyedül kell most kiülnöm 100 000 ember elé. Tudjátok, milyen stresszes ez? Csoki az kicsit rosszul érezte magát tegnap, azt mondja, hogy betegség, szerintem csak sokat iszik mostanában. De az a lényeg, hogy nem akarjuk, hogy egyfelől tönkre menjen az évzáró buliig, az fontos, meg hogyha beteg, akkor jobban lenne, hogyha nem adná át nekünk, hogy még mi is tönkre menjünk az évzáró buliig. Úgyhogy így vasárnap este akkor azt mondtuk, hogy akkor pihenjen otthon ennyit. És vasárnap este már nem akartam senkire így last minute ráírni, hogy ugorjál már gyorsan műsorvezetőnek, mert azért úgy érzem, hogy nem lenne a legkorrektebb, érted, vasárnap este bárkire ráírni, hogy hétfő reggel legyen ott, és vezessen egy műsort. Úgyhogy most egyedül fogom nyomni, de készültem amúgy. Általában ugye úgy szokott lenni a műsor, hogy a Csoki a főszerkesztő, én is szoktam bedobálni híreket, de jól van ez így, ő a főszerkesztője. Ő szokott általában inkább a hírekből felkészülni, én meg vagyok, aki közönség szemszögéből felteszi a kérdéseket, meg idegesítem az embereket. Úgyhogy most fel kellett készülnöm, hogy biztos. Nem, nincs itt a Csoki, hogy elmondja a dolgokat. Az a lényeg, hogy ez egy kompromisszumos megoldás, ez egy kompromisszum, hogy most egyedül vagyok, de a másik opció az lenne, hogy nincs adás. Egyetlen a Borka lett volna, aki be tud ülni, de neki most annyi dolga van a évzáróval kapcsolatban, meg a mi van évzáró, előadás, ezer másik dolog, hogy nem akartam ezzel idegesíteni, mert így is valószínűleg Duszka Petibe tolja a hetet, az nem alszik majd péntekig. Ha már arról beszéltem, hogy az előadás, jó lenne, hogyha Csoki addig nem pukkanna le teljesen, elmondom, hogy az előadásra 20 perc alatt elfogytak a jegyek, ami nagyon kemény, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyire értékelitek ezt a dolgot. Próbálunk majd készülni, és akkor erre az előadásra, azért túlzásban nem fogjuk vinni. Nagyon elfogytak. Van olyan előadásról, amire több jegy fogyott, mint amennyit megkérdettünk, amit nem értem, hogy a rendszer hogy csinálta, de hogy megoldjuk, berakunk pár széket. Az after bulira még van jegy. Páran, ami úgy láttam, egy kis zavar, hogy így nem jön az after bulira, mert az egyik kell a másikhoz. Nem kell az egyik a másikhoz. Az egyik az előadás, a másik meg egy közös sörözés, ahol közösen sörözünk, és beszélgetünk, ott lesz az egész Cérnagyár baráti köréből is ott lesznek a hatlépésből is emberek, meg egyéb emberek, akiket lehet, hogy láthattatok már akár itt is műsorban, vagy így a köreinkbe. Ott lesz egy ilyen nagyobb kör, és akkor ott sörözünk, beszélgetünk, úgyhogy aki akar még a karácsony alatt egy buli, talán lesz jegy. A nagy rész az 80%-a azoknak is elfogyott a jegyeknek, oda többi jegy van amúgy, mint az előadásra, de hogy aki akar jönni egy bulira még egy karácsony előtt, az jöjjön el. Akkor is, ha egyedül van, az ilyen helyeken tök jó fel lehet oldódni. Odaállsz egy körbe, majd beszélgetni, és kész. Szerintem az after bullyingre egy csomószor jöttek egyedül, és utána egy feloldottak, és az emberek beszélgetnek egymással, szóval ez tök jó. Ja, kezdjük el, türelmeteket kérem. Én se vezettem még egyedül, jól van ez ilyet. Még senki se a világegyetemben, ez egy teljesen egyedi dolog, úgyhogy inkább fogjuk úgy fel, mint valami különlegességet, mint amikor kihúzod a Pokémonban a nem tudom milyen csillogos kártyát, és lehet, hogy nem az, amire számítottál, de legalább kevés olyan van. Ja, amúgy gondolkoztam, hogy jövőre mekkora helyet kéne bérelni, hogyha szeretnénk egy nagy előadást, és voltak dolgok, amik eszembe jutottak, de meglátjuk, hogy jövőre mi lesz, hogy azokkal a tervekkel majd beszélünk a fókuszcsoport előadásban, ami hasonló lesz. Na, ott is egyedül leszek kb. Majd szerdán lesz a fókuszcsoporton egy ilyen év értékelő, szóval akkor majd visszatekintünk az elmúlt egy évére a csatornáknak, nem csak ennek, hanem a fókuszcsoportnak, hanem minden másnak, amik itt történtek, és beszélünk egy kicsit a jövőről, meg ott lehet kérdezni, bármit érdekel, úgyhogy majd fókuszcsoporton szerdán lesz előadás este. Régen volt, én 2-3 éve volt egy ilyen fókuszcsoport évzára, és akkor gondoltam, hogy megint lehetne, az feelinges volt. Na jó, kezdjük a hírekkel, jó? Mert vannak nagyon mókás híreink, van politika, kultúra, szex, beiglis hír, meg majd egy témáról is akarok beszélgetni, meg egy videót is nézünk. Szóval sok mindent bekészítettem, lehet, hogy hosszú lesz a rész, de most kétszer annyi időt kell beszélnem, mint szoktam, sőt, Csoki mellett ugye, az még nem is inkább kétszer annyi így, hogy lehet, hogy lassabb lesz az adás emiatt, mert azért nem ez vagyok szokva, hogy nincs, akit idegesítsek, meg ennek mondjam a magamét. Ja, úgyhogy ez egy különleges dolog lesz. Első csak egy ilyen kis színes hír, figyelj! Skóciában szigorúan megbüntetik azt, aki hétfőtől a járdán parkol. És elméletileg van, ahol már most is tilos ez, de most, hogy egy egész, például Londonban, viszont az, hogy egy egész országra kiterjesztik, az azért ritka. Gondoltam, hogy azért itt beszélünk egy kicsit róla, mert hát, ha kedvet kap valaki itt Budapesten is, meg itt Magyarországon, hogy ezt meglépje, itt van egy kép, a Vitézi Dávid is kitette, és pozitívan nyilatkozott arra, hogy 4 évig készültek, nem csak egyik napról a másikra lett ez bevezetve, de hogy igen, itt írja, hogy Londonban is van ilyen tiltás, és nézzétek, ez a kép, ez amúgy pont jó, hogy mondjam, illusztráció hozzá, mert velem is sokszor előfordult, hogy úgy ráparkoltak a járdára, hogy a babakocsival nem fértem el, úgyhogy ki kellett mennem az útra, hogy konkrétan ez velem is előfordult, úgyhogy ezt itt is valahogy egy kicsit szigorítani kéne. Sajnos nem ez az egyetlen probléma, most voltam a belvárosban hétvégén, és ott tényleg az van, hogy se kocsival nem lehet rendesen elférni, se parkolni nem lehet rendesen, olyan helyetre kellett leállnom, ahol 1900 forint. Szerintem nincs drágább hely Magyarországon, mint ez a parkoló volt. Meg most a belvárosban egy csomó helyen olyan van, hogy azt talán a Lali, aki most ezt vágja ezt az adást, meg is szívta vele, hogy ki van rakva csomó helyen, hogy már csak lakossági parkoló lehet, és akkor ez még egy új dolog, úgyhogy egy csomó embert megbüntetnek, mert azt hiszi, hogy oda lehet állni, és nem, csak nem veszi észre még azt a táblát is. De hogy igen, hogy parkolni sincs hely, az autóval igazán elférni sincs hely, és akkor a legjobb, hogy utána meg kiszállsz a kocsiból, és akkor gyalogolsz, vagy hogyha BKV-vel mész oda, akkor úgy gyalogolsz a belvárosba, de gyalogolni sincs hely. Ha már jön veled szembe valaki, akkor már tudod, hogy itt valakinek egy kapuajba föl kell mászni, hogy elférjetek egymás mellett, szóval valamit lehetne ezzel kezdeni, és ez majd mindjárt következő dolog lesz, ami nézd, valaki AI-jal megálmodta, hogy ilyen is lehetne Budapest, ez amúgy szerintem a Dob utca, nem tudom melyik, és nézd, megcsinálták, hogy hát igen, amúgy én ezt értékelném. Mennyivel kellemesebb? Mindig eszembe jut, hogy amikor tényleg a belváros környékén sétál az ember, hogy nem igaz, hogy legalább ezt az egy utcát, vagy a Király utcát, vagy valamelyiket mellette nem tudnák megcsinálni sétál utcával, nem hiszem el. Más városokban folyamatosan adják át a sétáló utcákat, és itthon még a egyértelműeket se sikerül. De legalább valaki éjjel megcsinálta, hogy lehetne ilyen is Budapest, hogyha mondjuk Karigeréket, ha újra megválasztják, akkor most már csinálják meg. Most lehet, hogy nem fogják merni a választások miatt, bár szerintem, hát igen, ez egy más feeling, ez tetszik. Így elképzelem, hogy egy ilyen országból élet. Nézzétek ezt a helyet, ez milyen utca? Az Icsinél, nem tudom, ez melyik, nem vagyok a utcanevekben olyan jó. Hopp, nem rossz. Ezek a pesti utcák, nézd, csomószor még itt jobb oldalt is állnak, és akkor tényleg liba sorba kell menni az embereknek. Nem erre lett tervezve a belváros több száz éve. Hát igen, kellemesebbnek tűnik szerintem. Ez jó gondolatkísérlet, ez, amit itt készített a Gyurcsik Ádám. Sajnos nem biztos, hogy mostanában ez megvalósul. És ezt akkor is támogattam, amikor még Budapesten laktam, engem nem zavart volna egy pár utcát sétálnom kell, akár cuccokkal is, hogyha cserébe sétál utcák lettek volna. Szóval engem ezzel nem kell, hogy jó, ha te ott laknál, krakkóiakat is meg lehet kérdezni. Készítettünk erről videót a 6 lépésre egy olyannal, aki a várostervezésben részt vett, és mondta, hogy ott is nagy ellenállás volt az elején a sétáló utcák miatt, és azóta meg imádják az emberek, és már nem is lehetne visszacsinálni, mert akármekkora ellenállás volt, rájöttek az emberek, basszus, ez tényleg sokkal jobb. How did the people react for this, that they cannot go in with cars anymore? They were pissed off about this? Yes. yes, because in Kazimierz, this is Plac Nowy, there is a lot of restaurants, like pizzas, bars, and etc. And people start thinking that the green zone makes that people don't want to visit this place. És valószínűleg még az lakások értéke is fölmegy amúgy. Beszéljünk akkor szikoráról. Szikora Robert beállt a sorba, ahogy nézem, ő is nyilatkozott, ja, bocs, megmondanám. Szikora Robert is elment egy podcastben, hogy átadja az embereknek a bölcsességeit, ugye nagy művész arc. Mandinernek adott interjút, amúgy most adott Orbán Viktor is a Mandinernek interjút, azt meg kéne nézni, biztos érdekes. Amúgy volt egy részlet, ami szembe jött velem TikTokon, amit így a fociról mondott, és az amúgy tetszett, hogy így nem megy oda csesztetni a focistákat, mert ő se szerette régen, amikor a TSS odajött a foci csapatban, azt ott szóval az korrekt volt, jókat is mondott a Vitya. De nézzük, Szikora is mondott jókat, például csak akkor szeretne Kossuth díjról beszélni, ha már Fenyő Miklós megkapta. Fenyő Miklós Kossuth díj, hát azért nem tudom. Értem, hogy így az embereket, ahogy idősödnek, meg ahogy egyre nosztalgikusabban tekintünk a munkásságukra, akkor így jobban értékeljük, vagy egyszerűen csak kicsit más szemüvegen keresztül vizsgálunk valakit, de talán a Fenyő Miklós Kossuth díjat számomra túlzás, amellett, hogy persze értékeljük azt, amit letett az asztalra, csak ez érdekes, hogy úgy van, hogy bárki, aki most zenész, és mondjuk népszerű egy kicsit, akkor várunk 50 évet, és már mindenki így azt mondja, hogy jó, igen, az volt még az idő, azt értékelni kell, az nagyon jó, de közben a Kossuth díjat mondjuk a Nagy Ferónál is kicsit furcsa volt, de figyelj, Fenyő Miki is kaphat Kossuth díjat, és valószínűleg Szikora is fog kapni, mert azért elmondtam, amit el kell mondani, úgyhogy felkapták a fejüket szerintem a Kossuth díjat osztók, mert nézzük, mit mond. Amióta Orbán Viktor van, jó irányba megy a Hon szekere. És bár sokan azt akarják bemesélni, hogy a magyar ember nem tudja, mit csinál, de rossz hírem van számukra. A magyar ember nem bolond. Ezért van kétharmad ennyi ideje. Ezerszer jobb ítélni, mint Németországban, Hollandiában vagy Angliában. Nem véletlen, hogy akinek ott egy kis esze van és megteheti, Magyarországra jön lakni. Nem spórolt itt a jelzőkkel az öreg csikidám. Szóval az, hogy mennyire jó irányba megy a honszekere, arról most nem fogok vitát nyitni, mert erről szoktunk beszélni, és lehet, hogy Szikorával nem mindenben értünk egyet ebben, de oké. Okay. Azért van kétharmad, mert az emberek nem bolondok, nem vagyok ebbe teljesen biztos, hogy azok szavazzák meg ezt a kétharmadot, akik annyira tisztában vannak a dolgokkal, és sok oldalról tájékozódnak. De jó, ez is egy véleményes, de az, hogy ezerszer jobb itt élni, mint Németországban, Hollandiában vagy Angliában, hát nem tudom. Még érdekes, hogy ezt gondolja, mert a számok alapján azért nehéz ezt látni, hogy valahogy szerintem több magyar vándorol Németországba, Hollandiába vagy Angliában, mint Magyarországra német, angol vagy holland. De lehet, hogy csak én tudom így. De biztos vannak nézőink, akik, sőt, tudom, hogy sokan vannak, akik Németországból, Hollandiából vagy Angliából néznek, úgyhogy kérdezem őket, hogy ezerszer jobb itt élni, akkor mit csinálnak ott? Vagy miért olyan jó ott? El tudom fogadni azt, hogy én is Magyarországon élek, szóval Szikora Robival valószínűleg ebben meg tudunk egyezni, hogy vannak nagyon sok értéke Magyarországnak, és szeretünk itt élni, és itt vagyunk, de attól még nem állítom, hogy ezerszer jobb itt élni. Valószínűleg azért ott is meg lehet találni a helyet, és lehet, hogy jobb oktatási rendszer van, vagy Hollandia az kifejezetten jó ország lehet élni, csak az időt nem szeretem, de például Amsterdamot összehasonlítom Budapesthez, akkor azért Amsterdam az fantasztikus, legalábbis ilyen emberi léptékű, de mindegy, nyilván elkezdhetem ezt örökre mondani, de azért, hogy ezerszer jobb lenne, az kicsit furcsa nekem. Kicsit beszűkültnek érzem ezt a gondolkozást. Milyen nagyon szörnyű lehet tényleg az, hogy az ember meg tud élni rendesen a pénzből, kilátásai vannak, félre tud tenni, jó oktatást tud a gyerekeinek, lehet, hogy egészségesebb a politikai közeg is, de lehet, hogy arra azt hiszi szegény Szikora, hogy mindenhol mindenki ki sem mer menni az utcára a migránsoktól, mert elhitte ezt is. Nyilván van ezzel probléma, de azért az ezerszer jobb itt élni, az talán túlzás. Lehet, hogy a következő években azt fogjuk látni, hogy a hollandok, németek és a angolok azok számolatlanul próbálnak ide bejönni, de egyelőre én ezt nem vettem észre, szóljatok, ha így lesz. Következő hírünk, ha már Szikora... akkor legyen egy kis kulturális hírünk, amit csak gondoltam, hogy ide beszúrok, mert igazából ez nem hír, de ugye a Godzilla Minus One, az megvan. Én nem tudtam, mi ez a film pontosan, de most egész világsajtó az nagyon ünnepli, hogy ez egy nem amerikai, hát ilyen katasztrófa film, ilyen szörnyű film, és mindenki azt mondja, hogy fantasztikus. És nagyon ilyen viszonylag kevés pénzből is készült, és elméletileg nagyon jó film, úgyhogy felkaptam a fejem, hogy mennyien szeretik így a világban ezt a Godzilla Minus One-t. És aztán ami még feltűnt, hogy nem rendelkezik hazai bemutató dátummal. Ez milyen szomorú mában, ezek minden amerikai mocskot átveszünk. Itt van egy film, ami egy kicsit underdogként jött, nem amerikai, kevesebb pénzből készült, az emberek azt mondják, hogy nagyon jó, hogy nem csak, hogy jó katasztrófa film, hanem az emberi oldalát is tök jól kiemeli. Szóval minden szinten szeretik az emberek, akik már tényleg telítődtek az ilyen amerikai filmektől. Mondták, hogy ez moziban érdemes, mert ilyen nagyon látványos film, és nincs hazai bemutató dátuma, szóval, hogyha valaki néz minket, aki mondjuk ilyen forgalmazó, az csapjon már le rá. Csak ezt akartam mondani. Hát ha eljut valakihez, hát szerintem ez nagyon szomorú, amikor ez van. És hogyha már beszéltünk, akkor én nagyon örülnék, ha legalább egy-két eredeti nyelvű vetítés lenne, mert tudom, hogy az emberek kicsit óckodnak a japán nyelvtől, mert angol még talán megnézik, de a japán nyelv az, ez japánul lenne az igazi. Én szerintem, hogyha ilyen ázsiai filmeket, sorozatokat, vagy bármit néz az ember, azt nehogy szinkronnal nézzétek, mert annyira ízes és menő az ázsiai nyelvek, akár a koreai, akár a japán. japán, akár a kínai, szerintem érdemes eredeti nyelven nézni. Úgyis, hogy nem értesz semmit, de egyszerűen az hozzátesz a feelinghez. Egy japán nyelv, nem is tudom elképzelni most, hogy mondjuk egy animét, nem tudom, magyar szinkronnal, vagy csoki, hogy nézett, német szinkronnal nézt az egyik animét. Es ist sinn- und bedeutungslos, welche Träume und Hoffnungen ihr hattet. Auch wenn ihr bislang ein glückliches Leben geführt habt. Zermalmt unter Steinen ist das alles egal. Alle Menschen sterben irgendwann. Némettel! Jó, van ez így. Ha már kultúra, Pornhub az megint elárult titeket, hiába nyomtátok be a böngészőbe, hogy inkognitó, meg mindent megpróbáltatok, azért a Pornhub attól még látja, hogy miket csináltok. Azt hiszitek, hogy senki se tud róla, de ők tudnak róla, úgyhogy a lelkiismeretekkel el kell számolni, hogy miket néztek. A Magyarországon a leszbikus pornó a legnépszerűbb. Ezen meglepődtem. De nem vagyunk a 20 legnagyobb pornófogyasztó nemzet között, hát mondjuk nem is vagyunk akkorák, vagy nem tudom, ez azt nem sikerült kiderítenem a cikkből, ez arányaiban. Ezt nem arányaiban, hanem forgalomban mérik, és úgy hát persze, hogy nem vagyunk 10 millió magyar, ugye az IP címet nézi, szóval már 10 millióan se vagyunk itt, határokon belül 9 millió valamennyien. De azt meglepődtem, hogy itthon a leszbikus a legnépszerűbb. A keresztény konzervatív hazában, amúgy figyelj, érthető, hát az embereket az ilyen tilos dolgok izgatják, és itthon tilos melegnek lenni lassan. Úgyhogy a leszbikusra úgy látszik, hogy hát érted, lehet, hogy arra keresztény konzervatív férfiak is rákeresnek. Lehet, hogy még papok is, ki tudja. Mondjuk az még szerintem a jobbik, hogy a papok erre keresnek. Azt mondja, hogy a Pornhub viszont az világon a hentai volt a legnépszerűbb, ami elképesztő számomra. Vagy nem tudom, gondolom, azt tudom, hogy népszerű, de hogy ennyire, hogy az első a hentai. Jó. A MILF a második, a leszbikus a harmadik, Japán a negyedik, Filippinónő az ötödik. Az most jött föl, vagy az anál, ázsiai, latina, nagy fenék, mostoha anya, stepmom, ez csak tizedik, azt hittem az feljebb van. Úgyhogy mindenki választ, aki szerinte őneki melyik a kedvence a tízből. Itt vannak a legnépszerűbb pornószínésznők. Legnépszerűbb pornószínészek közül kb. Mindegyik nő, úgyhogy ez nagyon szexista. Milyen dolog, hogy a pornó, tudom, hogy sok dolog baj van a pornóval, de hát a férfiak el vannak nyomva a pornóval. A férfiak csak egy pénisz egy csomószor. De lehet, hogy amiatt van, mert főleg férfiaknak készül egy csomó pornó. Legtöbbet az Amerikában fogyasztották, Fülöp-szigeteken fogyasztották a második legtöbbet, szóval sok mindent megmagyaráznak itt a dolgok. Nem kerültünk be. 12. lett Lengyelország, a másik nagy keresztény ország. Jó van, oké, hát lehetséges, hogy az ilyen mély keresztény konzervatív országokban rengeteg elfolytás van az emberekben, amit utána mondjuk egy pornonézéskor egy kicsit meg tudnak élni, nem tudom, csak kérdezem. Ukrajna 15. itthon nem fértünk bele a top 20-ba. Itthon inkább szexelünk ezek szerint a pornonézés helyett, biztos. Szlovákiában, Csehországban, Nagy-Britanniában is leszbikus volt a legnépszerűbb kategória. A lengyelek, a baltiak inkább a milfekre szavaznak. Ez fantasztikus. És hol van a gay kategória? Egyetlen ország volt, ahol a női pornófogyasztók többségben vannak, a Fülöp-szigetek. Például a VPN erre lehet érdekes, hogy beállítod magad minden országra, és megnézed, hogy mit dob föl. Mondjuk beállítod magad Fülöp-szigetekre, és megnézed, hogy akkor mit dob föl. Biztosan merőben más dolgokat dob fel a főoldalra a Pornhub, attól függően, hogy honnan nézed. Mondjuk az is érdekel, hogy itthon régen ugye nagy pornó nagyhatalom voltunk, hogy abból mi maradt. Most már lejjebb kerültünk ezen, vagy még itt most is sok pornó készül itt. Azt tudom, hogy Rokkó az itt lakik, vagy itt van egy háza, de hát ő már nem tudom, hogy visszavonult már. Csehország is tudom, hogy nagyon nagy pornógyártásban, de lehet, hogy Magyarország is még az, csak nem tudok róla, ezt mondjátok meg ti. Gondolom az ilyeneket a Levi podcastjéből lehet megtudni, hogy kit, hogy merre kúrnak meg, és hogy milyen pornókat csinálnak. Az lényeg, hogy egy kutatás szerint a 18 év feletti amerikaiak 26%-ának nem volt szexuális élmény az elmúlt egy évben. Világszerte egyre kevesebbet vannak együtt az emberek, az elmúlt 10 évben 20-30%-kal csökkent az aktív szexuális életet élők száma. Ez amúgy érdekes, ezt nem gondoltam volna, hogy egyre liberálisabb a világ, bár tudom, hogy harcolnak ez ellen, de úgy összességében, hogyha több száz éves táblatban nézzük azért, még a konzervatívabbak is liberálisabbak, mint a régi konzervatívak. Szóval akik most konzervatívak, azok lehet, hogy 200 éve még nagyon liberálisnak számítottak volna, szóval minden egy kicsit azért föllazult. És nem lehet arra fogni, hogy most már mindenki hozzájut a pornóhoz, vagy rá lehet arra fogni, mert régen is voltak magazinok, meg meg videókazetták, meg minden, de az, hogy ilyen könnyű hozzájutni a pornóhoz, az lehet, hogy erre hatással van, vagy ez nincs egymásra hatással, nem tudom. Meg az is érdekes, hogy az is volt itt azt hiszem egy érdekes dolog, hogy a látogatók 91,3% a mobiljáról néz pornót. 10-ből 9 ember a mobiltelefonon néz pornót. Ez is meglepett, hogy ez már... Az is meg szokott lepni, amikor látom a mi statisztikáinkat, hogy miről néznek, és nagyon-nagyon sok a mobilról hallgatnak, és minden ilyet azt látunk, mondjuk ezt egy ideje nem néztem meg, de hogy így meglepően sokan. Azt hinném, hogy ilyen laptopról, meg PC-ről meg nagyon sokan néznek minket, meg pornót, de ezek szerint mindenki már a mobilját választja. Ja, úgyhogy nem tudom mi azok, hogy egyre kevesebbet szexeltek, hát ez elég szomorú. Úgyhogy mit tudok ajánlani, dugjatok többet, ne legyetek már ilyen izék, menjetek ki, ismerkedjetek, jöjjetek le az after bulira, biztos lesz ott valami szexi lány vagy pasi, akivel hazamehettek, nem tudom. De akkor, hogyha valaki magányosnak érzi magát, és úgy érzi, hogy mostanában keveset szexel, akkor nem az ő hibája, nem csak az ő hibája, hanem úgy látszik, hogy ezzel, ez egy statisztika, úgyhogy erre foghatod. Hogy jó, hát nem dugtam az elmúlt fél évben, de ez, sajnos ez globális statisztikák ezt mutatják, úgyhogy én csak az átlagba esek bele. Szedjétek messze magatokat, bazzeg. Ezért aztán érdemes volt a szexuális forradalmat megcsinálni, utána ne dugjatok. További kulturális híreink. Volt egy esküvő, aminek volt egy videója. A meleg esküvőjéről készült videóját erre a YouTube vizsgálni kezdte, és akkor itt van ez a videó, nem tudom, belenéztetek-e, még itt van, még fönt van ezek szerint. Amúgy nagyon jó kis videó, én ajánlom mindenkinek, megnéztem, és tök hangulatos. Tök jól össze lett vágva, tök jó hangulata, nagyon jó a szerkesztése, de úgy látszik, hogy figyelj, már csomóan megnézték. Bár láttam a kommenteket, nagyon sokan írtak nagyon csúnya dolgokat, mert hogyha látják, hogy két ember boldog, és az a két ember nem heteró, akkor teljesen kivannak az emberek tőle, de ezt nem érdemes megnézni. És akkor erről írtak, hogy rögtön a YouTube, nézzétek ezt a képet, hoppá. Tessék, én is támogattam egy melegesküvőt, most már rajta vagyok a listán, és nem tudom, amúgy tényleg a YouTube az mindenfélét szeret vizsgálni. És nálunk is előfordul, hogy tök jogtalanul csak így elveszi a bevételt, vagy 18 pluszosra teszi meg ilyenek, és valószínűleg egy ilyen melegesküvőset még a szokásosnál is többen jelentgettek, szóval lehet, hogy amiatt azt mondta a YouTube, hogy akkor most elveszi a bevételt, csak az elveszi a bevételt, az nem a legnagyobb gond, csak egyszer csomószor akkor a YouTube algoritmus úgy dönt, hogy akkor nem is ajánlja ki már annyi embernek, mint előtte. Igen. Itt ez a soros asztal volt, ha megnézitek. Itt vannak a sorosisták. Itt a fő sorosista, itt a mellék sorosisták mellette. De nagyon jó volt. Na, szóval az a lényeg, hogy ez vicces volt, hogy ezt még a Telex is megírta. De szerintem nem kell amúgy annyira farkast kiáltani, nem valószínű, hogy itt a YouTube nagy cenzúrájáról van szó, vagy hogy a YouTube az meleg ellenes lenne, hanem egyszerűen csak ez bevett dolog, hogy sokan jelentgetik, akkor leveszi a bevételt, és akkor 7 nap még elbírálják, utána meg már addigra már senkit nem érdekel amúgy, mert eltelt egy hét, de hát ezeket jobb, ha megszokjuk. Következő, adventi beigli háború, amit a fideszes Harrach Tamás valószínűleg inkább már gyorsan el is felejtene. Az történt, hogy a Facebook, amúgy tényleg már 2023 van, hogy a politikusaink a Facebook kommentekben magyaráznak egymásnak. Régen még legalább, hogy külföldön látni annak, hogy a parlamentben összeverekednek. Azt mondom, hogy tökös. De nem, itt látszik inkább a Facebookon magyaráznak egymásnak. Az történt, hogy valami képet kirakott a Naszai Márton, a polgármester az 5. kerületben, és aztán Harrach Tamás fideszes arc azt mondta, hogy ő is vitt volna a családnak a beigliből, csak hát valaki bezáratta a cukrászdát. Valami elmaradt védelmi pénzek miatt. Polgármester asszony, mondjuk legalább ha Facebookon harcolnak ezek a, legalább rendesen írnának, hogy mindegy, júniusban el fogják ön zavarni, meglátja. Csak az a baj, az derült ki közben, hogy amúgy nincs is zárva az a hely, és nyitva van, és lehet venni ott beigli. Szóval, de azóta sem távolított elméletek a posztot a Harrach Tamás, de amúgy ez azért érdekes pofon, hogy beleszaladni abba, hogy hát el akartam menni, de bezárt a hely, ezt kiderült, hogy nincs is bezárva, teljesen nyitva van, lehet menni, venni, de utána nézve ez az ügy amúgy egy kicsit ilyen furcsa, mert igazából, mint kiderült már, amik fideszes vezetés alatt elkezdték azt a helyet elővenni, vagy bezárással fenyegetni, és még közben nem is lehet teljesen a fideszesre fogni, mert elméletek az van, hogy emelni akarták a alacsony bérleti díjat, és akkor ezen ment a hajcihő, hogy ezt nem akarja kifizetni a hely. Szóval igazából még a fideszes vezetésre tudom hibáztatni. És akkor itt megy korruptozás, megy védelmi pénzezés, rágalmazás, feljelentés, hát a szokásos, minden kerületnek biztos megvan a maga dolga. 2016 óta nem fizettek bérleti díjat. Ez azért elég jó deal, nem? Hogy egy ilyen belvárosi helyen ott lehetsz, úgyhogy nem fizetsz bérleti díjat. Így én is szeretnék egy kocsmát üzemeltetni. Amúgy gondolkoztunk rajta, hogy készítünk egy ilyen cérnagyár helyet, hogy egy ilyen kocsmát. Jó lenne, ha egyik önkormányzat adna nekünk egy helyet, amiért nem kell bérleti díjat fizetni. Én nem tudom nekik, hogy éri meg. De amúgy a védelmi pénzekről meg én is hallottam régen olyan sztorikat, hogy Budapesten vannak ilyen védelmi pénzek, meg maffia, meg ilyenek. Ismerek egy embert, akinek több kocsmája volt Budapesten, és ő azt mondta, hogy nincs maffia itthon ilyen. Ezek csak ilyen suhanc gyerekek, nem szabad komolyan venni őket, és hozzá is bementek, és akkor hát mindegy, beszélgettek, és inkább elmentek, szóval tökéletlenek voltak. Valószínűleg csak attól szednek ilyet, aki hagyja magát, nem tudom, ennek utána lehetne nézni, ő azt mondta, hogy nem, mint kocsmatulaj, több kocsmája van Budapesten, egyszerűen nincs ilyen, hogy rendes maffia itthon, csak tényleg ilyen mindenféle fura emberek. Na mindegy, egyszer majd lesz egy kocsmánk, bár én először szerintem reggelizőt szeretnék, meg még egyéb terveink is vannak, ami szerintem még epikebb lenne, de azt inkább el sem mondom, mert valaki lenyúlja, bár úgysem merné senki. Ezt nem, azt majd ezt időben megtudjátok azt is. Nagyon jó terveink vannak. Csak jó lenne valami fizikai hely, de elméletileg jövőre készít valaki egy kocsmát, egy fizikai helyet, ahol ott lehet lenni, és ott néha meg fogunk fordulni, de arról majd akkor, hogyha tényleg megnyílik, mert akkor elmondjuk, hogy ki és hogy miért leszünk ott. Na mindegy, az a lényeg, hogy politikusok itt hadonásznak a Facebookon, de nem csak a Facebookon. Mert ugye Vona Gábor, mi is beszámoltunk róla, hogy felszólította, hogy vitázna egyet Gyurcsány Ferenccel, és hát Gyurcsány Ferenc nem fog vitázni Vonával, mint kiderült. Ami érdekes, amikor elfogadja nagy tökkel a Gyurcsány Ferenc a meghívásokat, mint a miénket, akkor csinál róla egy videót, de amikor elutasítják, akkor már általában nem ő csinálja ezeket a bejegyzéseket, hanem a DK szóvivője, vagy a DK TV műsorvezetője mondja, hogy nem jön. Úgy látszik, hogy ha olyan tökös a Gyurcsány, akkor szerintem elmondhatná videóban, hogy Vona Gábor vitára való meghívását sajnos elutasítom. Hát így. Ilyen videót még nem láttam. Pedig ez szerintem tényleg egy jó dolog lenne. Na nézzük, mire hivatkoznak, nem sokat írtak. Az ország legfontosabb kérdésem az, hogy ennek a kormánynak az irányításával tovább folyik-e az ország tönkretétele, vagy szociáldemokrata politikával Dobrev Klára kormánya új utat nyit az embereknek, a családoknak, a családok és hazánk felemelkedésére. Kicsit ilyen PR szaga van. Persze ez a kettő, vagy tönkre teszik az ország a fideszes, vagy jön a Dobrev Klára, és akkor rögtön felvirágzás lesz itt. Félek, hogy ennél összetettebb a dolog, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen cinikus. Ha valamiről, akkor csak erről érdemes vitatkozni. Hát erről is lehetne úgy. Ha Vona Gábor pártja jelenlegi kormányt támogatja, akkor nem érdemes vele vitázni, hiszen ez esetben Orbán Viktor az igazi vitapartner. Mi az, hogy Vona a kormányt támogatja? Ez mi? Arról beszélnek, hogy aki nem a Dobrev Klárát támogatja, mert ez a két út van, a Fidesz meg a Dobrev, szóval aki nem a Dobrevet támogatja, az a Fidesz. Ezt támogatja, ez van a DK-sok fejében. Szerintem ez nem szép amúgy ez a hozzáállás. A második reformkor az Orbán kormány leváltásáért dolgozik, akkor el kell hárítsuk a kezdeményezést, ahogy eddig se folytattunk nyilvános vitát az ellenzék egyetlen szereplőjével sem. Mondjuk erre nem lennék büszke, ugye? Aki meg esetleg középen szeretne lenni, az a jelenlegi helyzetben, végeredményben a kormánnyal van. Eljön a vita ideje, de azt a kormány vezetője és az ellenzék vezetője között kell majd lefolytatni. És az ellenzék vezetője az a DK szerint nyilván a Gyurcsány, vagy a Dobrev Klára, nem tudom. Én nem érzem, hogy ez a nyilatkozat segített abban, hogy megszeressem a DK-t. Szóval az, hogy bullshitelnek, hogy vagy a DK, vagy a pusztulás, aztán azt mondják, hogy Vona a kormány támogatja, aztán azt mondják, hogy aki középen próbál lenni, az meg rögtön akkor kormánnyal van. Szóval pont ez az, ami legjobban zavar, és már ahogy olvasom, érzem, hogy kúródom föl, hogy ugyanezt a kommunikációt nem tudom, hol hallottátok már, hogy aki nincs velünk, az a másik oldalon van. És kicsit segítek, szerintem például lehet, hogy a kormánytól már hallottátok, a Fidesztől, hogy aki kritizál minket, vagy nem ért mindennel együtt teljesen velünk, az akkor mi van akkor? Az sorosista, az brüsszelista, az a baloldal támogatja, az Amerika támogatja, a CIA támogatja. Érdekes, hogy a DK ezt a kommunikációt átvette. Szóval értem, hogy nagyon sok dologban nem értünk vágtunk egyet a DK-val, de az, ez a fajta kommunikáció, hogy hát aki nem a Dobrev Klára mögé áll be, az a kormánnyal van, hát nem tudom. Én úgy érzem, hogy a Dobrev Klára meg a DK az sokkal közelebb áll a Fideszhez, úgy, ezek szerint már kommunikációban is, mint például van a Gábor. Szóval ki van középen? Mert én nem azt látom, hanem úgy látom a Fideszt meg a DK-t egy ilyen tömbnek, és mondjuk egy van a Gábort meg a pártját, meg egy csomó másikat egy másik oldalnak, ha már oldalakat nézünk, de hogy a Fidesz ellentéte az nem a DK, az is biztos, hanem inkább a része. Főleg, hogyha így kommunikálnak, mert ez szerintem gusztustalan. Úgyhogy erre nem lennék büszke. Miközben amúgy Gyurcsány Ferenc nem volt rest posztolni, ha már Gyurcsány Ferenc, ugye? Nézzük, hogyha amíg a szóvivője elutasítja a Vona Gáborral való vitáját, addig ő... nagyon tökös dolgokat posztolgat a Facebookra Orbán Viktorról. Elköszönt az utcai harcos a méltóságtól, az erőtől, a szava hihetőségtől. Arról beszél, hogy egy kiment szavazásra, ami tényleg elég mókás dolog volt. Egyes verziók szerint megzsarolták, de inkább ez az érdekes, a Gyurcsánynak az a következtetése, hogy na, kössétek be az öveket. Mit mond a Gyurcsány erre, hogy ez mi ez? Ez egy folyósó gétnek nevezi. Az a lényeg, hogy azt írja Gyurcsány Ferenc. Biztos vagyok benne, hogy akit emberi, politikusi méltóságában ennyire megaláznak, aki nemzetének sorskérdésében ilyen drámai vereséget szenved, az gyorsan lemond és eltűnik a nyilvánosság elől, mert ég az arca az elviselhetetlen szégyentől. Szóval azt gondolja a Gyurcsány Ferenc, hogy ez hogy kiment a folyósóra szavazáskor az Orbán, az akkora szégyen, hogy emiatt le kell mondania. Figyelj, Feri, szerintem volt már, hogy nagyobb dolgokért nem mondtak le az emberek, nem? Volt már, emlékszem olyan, hogy lehet, hogy még indokoltabb lett volna egy lemondása valakinek, és mégse tette meg, nem tudom. Segítsetek már felidézni azt, amikor valaki még nagyobb blamát csinált, és nem mondott le. Vagy ti nem tudtok ilyet? Lehet, hogy nekem se jut eszembe, és igaza van. Oj, Feri! Érdekes, hogy más lemondását, azt milyen könnyen így bedobjuk. Na mindegy, ezt szerintem... szerintem ez nagyon vicces. Mókásnak találom, humorosnak, de én még tudnék sorolni politikusokat, akiknek szerintem már régen elégett az összes kreditje, és már le kellett volna mondani, és eltűnni a nyilvánosság elől. Írjátok meg kommentekben, hogy kire gondoltak. Más szemében a Szálkát szokták mondani, ugye? Még egy kis hírünk van a kompromisszum témájában, figyelj. Jó, van ez így. Lefújná az esküvőt a menyasszony, mert a vegán vőlegénye nem akar hús látni az ünnepi asztalon. Itt most már kezdünk majd egy bizonyos téma irányába menni, de még ezt gondoltam, hogy egy ilyen szórakoztató hír, hogy a vegán vőlegény van, meg a húsevő menyasszony, és igazából az történt, hogy egész jól megvoltak egymással, de egyszerűen a vegán vőlegény nem tudja elviselni, hogy hús kerüljön az asztalra, mert ők is egy csomóan vegánok így a társaságban. A nő meg azt mondja, hogy hát ő részéről egy csomóan nem örülnének, hogyha nem lehetne húst tenni, úgyhogy úgy látszik, hogy ez az ellentét ez egyelőre nem nagyon sikerült megoldani, és lehet, hogy nem lesz esküvő se. De amúgy ez elképesztő. Szóval ilyen szinten én megértem azt, hogy valaki vegán, meg hogy gondja van a húsfogyasztással, de az, hogy ennyire miért kell ráröltetni egy csomó másik ember, aki nem az, hogy ennyi kompromisszumra azért lehetne képes, nem? Hogy én nem értek egyet ezzel, de hát tudom, hogy ti esztek húst, úgyhogy akkor elkészül hús, vagy hogyha ez akkora ellentét, hogy ennyire ki van ezen, akkor meg hogy jutottak el az esküvőig, nem? Ja, kéne egy húsevő asztal, és akkor így de ilyen megalázóan, hogy olyan lesz a húsevő asztal, hogy így oda lesz írva ilyen nagy betűk, hogy a gyilkosok asztala, és ilyen vér lesz ilyen, így odarakva, és akkor oda mehetnek megszégyenülve a húsevő. Lehetne köztes megoldás, legyenek csak vegetáriánus kaják, az nem jó? Az nem köztes, senki se boldog. Igen, egy jó kompromisszum, nem? Na mindegy, az érdekes, hogy ilyenek felmerülnek, hogy ennyire kivannak az emberek. De azt írja, hogy Jack Green tanácsadó azt írja, hogy kár lenne a marha sültér lemondani egy esküvőt, csak hogy úgy tűnik sokkal komolyabb dolgok állnak a háttérben, hiszen egy házasság tulajdonképpen nem más, mint kompromisszumok sorozata. A probléma nem azzal van, hogy a vőlegény vegán, hanem azzal, hogy semmit sem hajlandó engedni azzal kapcsolatban, hogy ne legyen hús az esküvőn. Szakértő szerint furcsa, hogy a férfi ennyire hajthatatlan az esküvő menüjével kapcsolatban, hogy azon is gondolkozom, hogy ilyenkor az újságok milyen szakértőket szólaltatnak meg, hogy van egy ilyen vegán esküvő, vagy ez a probléma, hogy itt van ez a hír, így szemben, és akkor hozd a milyen szakértő Biztos, hogy van írva valóban, de szórakoztat engem, hogy így, hogy egy ilyen témában is szakértők szólalnak meg. Ez pszichológus, vagy nem tudom. A vegán esküvők szakértője? Csomószor látni egy cikkekben, hogy oda van írva, hogy a szakértő szerint, és akkor már tudom képzelni, hogy csomószor csak valami bullshit-et odaírnak, és akkor vagy saját véleményt odaírnak, és akkor kitalálnak valami szakértőt. Meg ilyen dolgok vannak. Ezek a szakértők, ezek nagyon jó. Még van itt egy téma. Nézem a Partizán interjúját a Huth Gergellyel, a Vágatlant, edzés közben meg ilyenek közben szoktam hallgatni. Úgyhogy az 5,5 órának még mindig nem értem el a végére, de volt egy része, ami majdnem 20-30 perces rész volt Vágatlanban, inkább 20 valamennyi, azzal, hogy mi a normális újságírás. Annak ellenére, hogy a Huth Gergőt amúgy azért tud normálisan fogalmazni, meg nem tűnik egy buta embernek, teljesen értelmes embernek tűnik, csak valahogy a hozzáállása nagyon furcsa nekem. De ugye szóba került Ács Dani, akit lehet, hogy ismerettek a 444-ről, hogy őt is volt róla egy hír, hogy ja, ezzel a címmel publikáltak annó írást, hogy zsíros állással fizetheti ki Baranyi Krisztina 444-es házi propagandistáját, és ez a zsíros állás egy ilyen főszerkesztő valamelyik helyi lapnál, és akkor ez volt a cikk. Ugye ennek semmi alapja nem volt, mert ez a pályázat, amiről beszéltek itt a cikkben, a pesti srácok, addigra már le is zárult. Ezen a pályázaton a Ács Dani nem is indult, szóval teljesen ilyen légből kapott dolog volt, hogy az Ács Dani majd oda megy szerkesztőnek. Semmi alapja nem volt, meg nem is lehetett volna, mert tényleg mire megjelent a cikk már, akár ki is derülhetett volna, hogy nem is indult el ezen a dolgon. Ebből volt egy per, amiben az első fokú bíróság megalapította, hogy valótlanul állították ezt az egész dolgot, és aztán továbbvitték ezt az ügyet, és a második, és majd ez fontos dolog lesz, mert erre hivatkozik a Huth Gergő, második másodfokon már megnyerte a pesti srácok, hogy van egy vékony ténybeli alapja ennek az egésznek, hogy hogy lehet, hogy majd a Ács Dani oda megy zsíros állásra. És ez egy nagyon, nagyon érdekes, hogy mi a vékony ténybeli alap, ami miatt már meg tudták nyerni ezt a pesti srácok ezt a pert. Szóval a bíróság döntése értelmében a pesti srácok joggal állíthatja, hogy korrupt az Ács Dani, és ráírtak egy kerületi pályázatot, amin el sem indult, ami várja ezek az Ács Dani szavai, és hogy lefizettek és lefizetnek egy politikus megbízásából írok cikkeket, mert az állításuknak van egy vékony ténybeli alapja. Ez a vékony ténybeli alap az, hogy a pályázat, amin nem indultam el, létezett, és korábban írtam cikket a kerület ügyeiről. És tényleg ez a tényalap, ami miatt a pesti srácok megnyerte az ügyet, hogy a vélemény kifejtésének jogszerűségét megalapozza az, ha a kifejtett vélemény legalábbis vékony ténybeli alappal rendelkezik. Jelen esetben az ilyen vékony ténybeli alapnak minősül a pályázat kiírásának ténye, valamint az, hogy Ács Dani már foglalkozott az önkormányzat ügyével. Ez a ténybeli alapja. Úgy szerintem elképesztő, hogy igen, ez a pályázat tényleg létezett, és igen, Ács Dani már írt erről a kerületről, úgyhogy ez már elég ténybeli alap arra, hogy azt állítsák, hogy ő oda megy főszerkesztőnek. Szóval ez az, hogy léteznek dolgok, ez már egy ténybeli alapnak számít. Ez, nekem ez nagyon érdekes, hogy ez hogy lehetséges, hogy mondjuk rólunk írnak egy cikket, hogy soros pénzből vagyunk, ilyen már biztos történt is, mert születnek mindenféle okosságok rólunk is a pesti srácokon, és azt állítják, hogy jól van, ez így soros pénzből működik. És aztán meg fogja állapítani a bíróság, hogy igazából van ténybeli alapja, mert Soros György tényleg létezik. Mi meg tényleg pénzből működünk. Ennyi a tény alap. Ez szerintem fantasztikus, hogy ez újságíróként ezzel megelégett. Nézzük meg a videóban, hogy ezt tudván mikről beszéltek itt, mert szerintem érdekes lesz. Ja, bocsánat, azt például milyen tény támasztotta alá, hogy Ács Dániel be fog pályázni, sőt meg fogja kapni a Ferencvárosi média vezetését Baranyi Krisztinától, hiszen mikor a cikket megírtátok, már lezárult a pályázat, Ács Dániel nem adott be semmilyen pályamunkát, nem volt semmifajta tárgyalásban Ferencváros önkormányzatával, ti mégis tényként közöltétek ezt. Jól emlékszem, azt a pert például megnyertük végül. Miért alapoztátok azt, hogy Ács Dániel lesz a Ferencvárosi média vezetője? Arra alapoztuk, hogy ő volt az, aki előrehaladott tárgyalásokat folytatott, és nem folytatott, volt. De nem igaz, hát utána még utólag meg is nyertük a pert, hát nem is értem, miről beszélünk. De nem volt ilyen tárgyalás Ács Dániel és az önkormányzat között. Megnyertük a pert, ugye? Van kérdésetek még? Ennyi. Megnyerték a pert. Sakmat lipsik. Nem volt ilyen tárgyalás Ács Dániel és az önkormányzat között. Ezt mivel tudod bizonyítani? Volt hangfelvételed, képfelvételed, bármi, amivel ezt tudod. De honnan tudod, hogy hol és kivel tárgyalt Ács Dániel? Honnan tudod? Hát mi ebben az ügyben És ez egy állandó... Tehát aki, ember... bocs, aki egy ilyen vádat megfogalmaz, tehát nem a vádlottnak kell igazolni azt, hogy ő bűntelen, hanem a vádlónak kell megfogalmaznia, hogy bizonyítottan bűnös, akiről ezeket az állításokat megfogalmazza. Hát én azért attól tartózkodnék, hogy egyfajta ilyen büntetőperként fogjuk fel a sajtópereket. Nagyon sokszor egyébként maga... a sajtó cikkben megfogalmazott állítást. Mire alapoztátok, hogy Ács Dániel lesz a Ferencvárosi média vezetője? A te ítéleted szerint ezek megalapozott állítások voltak. Mi a másként gondolkodó baloldali újságírókkal szemben mindenféle ilyen lejárató kampánytól igyekszünk tartózkodni. A baloldal ellentétben ők igyekeznek a lejárató kampányoktól tartózkodni. Ez azért szép, nem? Azért szép. Milyen kedves tőlük. Ez bocs, az, hogy az Ács Dániel politikai propaganda szolgálatába állított a te politikai véleményed, ezzel lehet vitatkozni. Én nem értek egyet, de oké, értem, hogy ez a véleményed. De azt állítani, hogy Ács Dániel a Ferencvárosi média vezetője lesz, az ami véleménykérdés, az egy tényállítás, és nagyon fontos lenne tudni azt, hogy ezt mivel tudod bizonyítani. És amit elmondtál azok alapján, én ezt nem látom bizonyítottnak. Szerintem ez egy cseppet sem fontos kérdés. Nyilvánvaló, cseppet sem fontos nem kérdés. Fontos. Hát voltak, akik szerették volna, hogy Ács Dániel legyen a Ferencvárosi média vezetője. De bocsáss meg, hát és arra, végül is például ők csinálják a Ferencvárosi médiát, ugyanaz a kör, teljesen mindegy, hogy most végül Gergely, is arra, hogy melyik haver. Rólad is rengetegen sok mindent terjesztenek ebben a városban, felteszem. Ha ezokat tényállításként megírna bármely médium és orgánum, felteszem, milyen meg lennél sértve és föl lennél háborodva, jelzem jogosan. Az, hogy valaki azt gondolja mondjuk a Ferencvárosi önkormányzatban, hogy Ács Dániel jól vezetné a Ferencvárosi médiát, az Ács Dániel döntéséről semmit nem mond el. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatban vagytok, vagy miért szorult be most Ács Dániel témakör ebbe a beszélgetésbe. Számomra ez egy mellékes téma, amit többnyire elég jól megvédtünk, és a kollégám igyekezett elég korrektül dolgozni, amikor ezt megírtam. Kérdésre sikerült. Próbált. Érdekes, hogy még ezt se lehet elismerni, hogy gyakorlatilag írtak egy cikket, ahol aminek a lényege az teljesen légből kapott hazugság volt. Legalábbis sose sikerült bizonyítani ezt. De mivel megnyerték a pert, hogy igazából volt egy valóság alapja, hogy ez a pályázat tényleg létezett, így most már ők jogosan írták ezt a cikket, és szerint ez rendben van így újságíró szempontból. Nem láttam még csak hajlandóságot se arra, hogy legalább elismerje bizonyos részeit ennek a dolognak. Ez elképesztő, hogy ezt magam is megtapasztaltam, mi is megtapasztaltuk, rólunk is születtek persze srácok cikkek, amiknek köszönő viszonyban nem volt a valósággal. Szóval az, hogy így még csak annyit se raktak bele, hogy kicsit a nyilvános információknak utána nézzenek, mert már abból is lehetett volna tudni, hogy mennyi blödséget írtak, de még azt se fektették bele, hogy 2-3-at kattintsanak, vagy pár videót megnézzék. Még azt se, csak láttak valami képet, és az alapján meg ezt kikövetkeztetek, ezt kiszámolták, ezt így mondták, és így megnézel valami persze srácok kötődésű videót magadról, és azt látod, hogy irgalmatlan nagy baromságok vannak, ferdítések, blödségek, akkor utána elgondolkozol, hogy ebben az esetben pontosan tudom, hogy mi az igazság, mert rólam van szó, és folyamatos vagy rosszul tudják, vagy egyszerűen csak szakmaiatlan az egész. Nyilván minket meg se kérdeztek, de lehet, hogy jobb is. Másfelől meg, ami meg nem csak blödség, az meg olyan következtetések, ami az ilyen wishful thinking, vagy hogy mondjam, hogy így, ők így szeretik elképzelni, így gondolják, és akkor így összekalkulálnak minden hülyeséget. Szóval ezt látod, nyilvánvaló az egész egy baromság, utána hogy vett komolyan egy másik cikküket, mondjuk akkor másnap másról írnak valamit. Elolvasom, hogy higgyek nekik, amikor tudom, hogy tegnap még rólam írtak eszméletlen hülyeségeket, hogy legyen bizalmad a többi cikkükben, és ezek a dolgok, amiket itt a Hud Gergely mond, az sem segít nekem abban, hogy a bizalmam kicsit visszaépüljön bennük, mert amikor még kiderül, hogy nem igazat mondtak, azt is megvédik, és nekem elképesztő. Láthatóan nem nagyon ütötte át a falat ez a dolog sem. 10 000 cikkünket elkezdjük vizsgálgatni, hogy volt-e bennük téves következtetés vagy hiba. Nagyon-nagyon sokáig... De nem a következtetés volt hibás, Gergely, ezt most elmondom még neked, akár kell, többször is. Nem a következtetésetek volt hibás, hanem az alapföltevésetek. Nem volt ilyen szándéka a megvádolt személynek, hogy pályázzon erre a közpozícióra, nem akart átvenni ennek a média konglomerátumnak a vezetését. Ha egy ilyen állítás megjelenik valakinek a tollából, az biztos, hogy ennek azt gondolom, hogy valamilyen következménye kell, hogy legyen. Én elmondtam ezzel kapcsolatban már vagy 25-ször a véleményemet, és nem fogom még egyszer elmondani. Már látszott, hogy egy kicsit mérges a Hudgergő, elege van ebből a témából. Na mindegy, szerintem ez egy érdekes interjú, és még nem értem a végére, úgyhogy még biztos lesznek benne fincsi dolgok, csak erről most jelent meg az Ázsiának a cikkje, és kifejezetten érdekesnek találtam, hogy mi volt a ténybeli alap, ami alapján már lehetett akár következtetni is erre. Úgy gondolkozom ilyenkor, hogy vagy az van, hogy rossz szándékúan ferdítenek, és ők is tudják, hogy ez nem igaz, de valahogy mégis nyilvánosan ezt nem lehet elismerni sose. Próbáljuk feltételezni az emberről azt, hogy nem ilyenek, és én próbálom akkor feltételezni, mert az emberek alapvetően nem ilyenek szerintem, hanem tényleg van egy meggyőződésük, és úgy érzik szerintem, hogy ez egy kompromisszum, hogy a cél érdekében, mert úgy érzik, hogy nagyon fontos a Fidesz, meg a kormány, meg minden nagyon fontos, úgyhogy a cél érdekében megkötik ezeket a kompromisszumokat, hogy mégis, hát ezt a következtetést le lehet vonni. Jó, most nem találtunk bizonyítékot, de amúgy szerintem igaz, úgyhogy ez belefér az újságírásba szerintük. És akkor ez, az ő fejükben ez tényleg rendben van, és nem értik, hogy másnak mi a baja ezzel, mert már, szóval ez nagyon érdekes nekem, hogy lehet ideig eljutni, úgyhogy a Hudgergő is régen tényleg sokkal közelebb állt az oknyomozáshoz, környezetvédő volt, meg egy csomó dolog ellen felszólalt, és most meg ugyanazokat a dolgokat sokkal elnézőbb ezekkel kapcsolatban. Szóval van-e így, hogy valaki mondjuk a rendszer ellen felszólal, vagy valami ellen felszólal, és utána az, akivel együtt felszólal, mondjuk akkor a Gyurcsány ellen kellett felszólni egy csomószor, meg a mindenféle ellen. Amint bekerül, vagy nyertes pozícióba lesz, vagy vezető pozícióba, hatalomba lesz, az, akivel együtt felszólaltak, utána neki már mindent elnéz. Szóval mondjuk ezen gondolkozom én is, hogy ez hogy lehet évtizedek alatt betagozódni egy rendszerbe, és gyakorlatilag azt csinálni, ami ellen régen még felszólaltál. Hogy lehet kompromisszumok sorozatát kötni addig, amíg már észre sem veszed ezt. Ez érdekes, és könnyű lenne, és szerintem az a könnyebb út feltételezni, hogy ez rossz szándékból csinálják meg ilyenek. De nem hiszem, hanem valamiért ők azt gondolják, hogy a cél szentesíti az eszközt, vagy nem tudom. De láthatóan egy csomóan a lázadókból elmennek Nagyferón is látszik, vagy lehet, hogy sose lázadt, inkább az volt a kamu. De hogy utána hirtelen nagyon behódolnak a hatalomnak, és ezen gondolkozom, hogy ha mondjuk tegyük fel, lesz egyszer valaki, aki szerintem korrekten vezetni ezt az országot, és sikerül neki átvenni a hatalmat, akkor lehet, hogy mi is így évtizedek alatt sokkal elnézőbbek lennénk velük szemben. Mert úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan kompromisszum, amit meg kell hozni, hogy jobb legyen az országnak, és aztán egy után már azt nem vesszük észre magunkat. Én nem tudom, hogy lehet ideig eljutni, de el lehet. És nagyon sokan eljutnak ideig. És nagyon kevés szerintem az a közéleti személyiség Magyarországon is, aki meg tud maradni kritikusnak mindig az adott hatalommal szemben, mert mindig egy új erőtér általában beszippant embereket, és nagyon-nagyon erős erkölcsi tartásnak kell lenned szerintem, hogy mindig ennek ellenállni tudj, akkor is, hogyha úgy hívogat, hogy figyelj, együtt győztük le, bontottuk le ezt a hatalmat, most akkor én vagyok itt a pozícióban, úgyhogy akkor te is élvezd ki ezt a dolgot, te is részesülj ezekből a javakból. Nehéz akkor azt mondani, hogy hát igazából, ja, ünnepeljünk, nyomjuk, én is örülök, hogy végre egy kicsit jobban élhetek, egy kicsit nagyobb biztonságban legyek. Nehéz erre nem mondani, és azt mondja, hogy nem, én továbbra is itt mindig a ellentétes pozícióban akarok lenni és kritizálni, mert az ember belefárad ebbe, ahogy idősödik valószínűleg, és örül, hogy végre akkor kicsit magának érezheti a győzelmet is, mert ugye mondta, egy kicsit magának éreztem, amikor volt valami, Hudgergő mondta, hogy hát kétharmad lett, és akkor mondta Marci neki, hogy azért az. Elméletileg ő újságíró, úgyhogy nem tett hozzá kétharmadhoz, de hát nem, Hudgergő úgy érzi, hogy ők is azért hozzátettek, az ő sikerük is ez a kétharmad. Ja, úgyhogy szoktam gondolkozni, hogy mostanában ez egy ilyen téma, amin sokat agyaltam, a kompromisszum témáján, mert úgy érzem, hogy nyilván sokat változik az ember, így a fiatal korából, a felnőtt korban vannak dolgok, amik változnak, de szerintem ez az egyik legfeltűnőbb, amit nekem is egyre inkább látom körülöttem is, hogy a kompromisszum készség, hogy miben kötsz kompromisszumot, ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogy nagyon sokan ezt nagyon fekete-fehéren látják, ezt a témát, hogy bármilyen kompromisszum az ördögtől való, és ők megmondják például akár kommentekben, akár megmondó emberek, akár én is ilyen voltam, meg vagyok néha, hogy nem tudnak elismerni kompromisszumokat, miközben valószínűleg a felnőtt élet egy fontos része, hogy rájössz, hogy nem minden fekete-fehér, úgyhogy kompromisszumok igenis kellenek, és nem lehet mindig csak lázadni, vagy csak ellene menni mindennek, és kompromisszummentesség az nagyon ilyen nemes dolognak tűnik, meg ilyen lázadónak, meg vagánynak, de közben egy jó kompromisszum sokkal több dolgot tud elérni, még hogyha nem is olyan hősies. És ezen szoktam gondolkozni, hogy ez hogy ismeri fel az ember, hogy mi az, ami kompromisszum, mi az, ami megalkuvás. Ez egy érdekes, hogy mitől lesz a kettő, hol lehet elválasztani. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes kérdés szerintem, hogy valószínűleg, hogyha a lustaságból, vagy a saját kényelmedből fogadsz el valamit, az inkább megalkuvás, de csomószor meg kívülről tűnhet annak, hogy mondjuk lehet, hogy valakit kritizálunk valamilyen döntése miatt, vagy nagyon elítéljük akár. Közben lehet, hogy csak kívülről tűnik ez egy ilyen megalkuvásnak, miközben belülről olyan kompromisszumokat kellett kötnie, hogy nincs jó megoldás, vagy a másik még ennél is rosszabb lenne, csak nem látunk bele ezekbe a döntésekbe. Ne csak ilyen politikáról beszélünk, hogy vannak ilyen félreértett megalkuvások szerintem, hogy mondjuk van egy, mondjuk mondok egy nagyon populáris Volmar. Na, tessék, ez a zene nagyon populáris, szeretik az emberek, és szerintem, aki nem szereti ezt a fajta zenét, nekem se a kedvencem, én is sokkal szívesen hallgatok mondjuk Beethovent. Tényleg az a tükörterem azt mondtam az év egyik legjobb száma. Most rájöttem utóbbi hetekben, hogy valószínűleg év egyik legjobb száma, hanem a legjobb. Na mindegy. De attól még valaki tök más zenéket hallgat, lehet, hogy a Radics Peti nagyon szereti a metált, meg ezeket, ő mondhatja, hogy a Volmar, hát csak azért csinálnak ilyet, mert abból van pénz, és ez egy ilyen kompromisszum nekik, hogy hát bóckodnak, de legalább jól élnek belőle, és akkor ezt csomóan így egyszerűen ezt így elhiszik. Nem lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk el tudom képzelni, hogy Volmarnak tényleg ez jön magától. Ami más, neki úgy érzi, hogy ez egy megalkuvásnak tűnik neki az ő szemszögéből, de lehet, hogy a Volmar magától is ilyen zenét csinál, mert ezt szeretik, ezt élvezik, és ezt is el kell fogadni, hogy attól, hogy valaki máshogy gondolkozik, az nem lesz feltétlenül megalkuvás, vagy még lehet, hogy kompromisszum se, hanem lehet, hogy valakiből tényleg az jön. Meg így az élet minden területén, többször is beszéltünk a hat lépésben, van erről egy külön videó is, Ford Burner Theory-ről, és arról, hogy van a négy gyertya, az élet mondjuk négy területe, az az egészség, a család, a barátok és a munka, és elméletileg nem lehet mindenben ilyen kimagaslónak lenni, általában minimum egy területet a négyből el kell hanyagolnod, hogy a többiben jobb legyél. Hogyha tényleg kiemelkedőbb akarsz lenni, akkor kettőt is, és ezt az érzi az ember így a saját bőrén, ahogy felnő, hogy az, hogy a család, a barátok, a munka, az egészség mindenben ott legyél a toppon, az szinte lehetetlen. És ilyen kompromisszumokra mindenki, hogy mondjam, rákényszerül egy idő után. Úgyhogy ez szerintem mindenki érzi a bőrén egy idő után ezt a dolgot, hogy milyen kompromisszumokat köt, hol húzza meg a határt, mi az, amiből visszább vesz, mi az, ami fontos lesz a számára hosszú távon. Például a műsorgyártásban is kell nekünk folyamatos ilyen kompromisszumokat. Például itt volt ez egy órcsányos dolog, itt is mondjuk örülök, hogy nem decemberben jött a öreg Feri, mert most kicsit összetolódtak a dolgok, de hogy érzem, hogy egy ilyen interjú szituációnál senki se lesz elégedett. Eljön a Feri, és felsülünk, mert nem vagyunk ilyen tapasztalt kérdezők, akkor azt mondják, hogy eljátszottuk az egyesét, hogy végre meg legyen kérdezve egy Gyurcsány egy csomó dologról. Ha meg nem vállaljuk el, akkor meg az a baj, hogy meg lenne a lehetőségünk. Nyilván azért akartuk például a Robit akár, hogy egy kicsit legyen ott valaki, aki sokat tapasztaltam ebben. De hosszú távon én szeretném, hogy ez akkor létrejöjjön, de akkor viszont kell egy kis idő nekünk, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy mit akarunk ebből a műsorból kihozni. De ugyanígy, ha például régebben a fókuszcsoport is kicsit más fajta videók voltak, meg kicsit jobban el tudtam merülni, ilyen kreatív ötleteket hozni, csak ebbe a napi műsor gyártásba például ez a kreativitás ennek a része az háttérbe szorult, de cserében mondjuk szerintem lehet, hogy egy-egy műsor minőségi, és több minőségi műsort is tudunk csinálni, szóval mindig feláldozol valamit, vagy lehet egy zenész is. Vajon mi az elítélendő, hogy van egy zenész, aki azt mondja, hogy én nagyon szeretek zenélni, lehet, hogy ha bármilyen zenét csinálnék, nem pont ilyet csinálnék, de még így is inkább csinálok egy populárisabb zenét, amit ugyanúgy élvezek, és megélek belőle. Most el tud ítélni azért, mert a másik opció az lenne, hogy csinál egy olyan zenét, amit lehet, hogy még jobban szeret csinálni, csak senkit nem érdekel, és akkor mellette kell mennie, nem tudom, Péknek dolgozni. Szóval érdekes, hogy mindenkinek más az határ, amiért már elítéli a másikat, vagy húzza a száját, de közben nyilvánvalóan mindenkinek vannak az életében, hogy mondjam, ilyen megalkuvások, vagy kompromisszumok, ha már Péknél is biztos van ilyen, hogy hát akkor most elítéled a mondjuk egy Péket, aki azt mondja, hogy most csökkenti az adagot, mert egyszerűen nem lehet most kigazdálkodni az infláció miatt a dolgokat, de cserébe nem kell bezárnia. De benne lesz, hogy a majd ott fognak háborodni az emberek, hogy csökkent az adag, és azt mondják, hogy mekkora geci ez a pék, meg ez a pékség, hogy kisebbek az adagok, de közben meg a másik az lett volna, hogy akkor bezár, akkor meg az lenne a baj, hogy miért zárnak be ezek jó helyek. Szóval ezek egy csomószor ilyenek vannak a háttérben, ezeket én is néha így figyelmen kívül hagyom. Aztán a gazdaságban meg folyamatosan ilyen dilemmákba ütközik az ember, azért szoktunk beszélni, ez a legyen mindent jó, az azért vicc, mert ez nem lehetséges, és a politika meg a gazdaság az folyamatosan ilyen kompromisszumok hálója, hogy ki hol köti meg ezt a kompromisszumot, miből veszel pénzt, hogy hova adja hozzá, és gyakorlatilag a politikai vélemény különbségeinknek szerintem egy csomószor ez az alapja, hogy nem értünk egyet azzal, hogy hol húzzák meg a Orbánik a kompromisszumokat, azon amellett, hogy szerintem kicsit már túlságosan is ugye favorizálják magukat meg a haverjaikat. De igen, szóval ugyanúgy a politikában is várjuk mindig a megváltást, és akkor jön majd valaki, aki azt mondja, hogy mint a vonáék, hogy ők kispályára játszanak, akkor ezzel is baja van az embereknek, de azzal, hogy tömegeket szólítson meg valaki, az populistának kell lenni, de azzal is baja lesz az embereknek, de azzal is baja lesz az embereknek, ha nem jön el senki, aki mondjuk leváltja ezt az Orbán rendszert. Nehéz az, hogy megfeleljen neked is, mondjuk a nagyon kényes politikai ízlésednek egy új párt, de közben tömegeket is szólítson meg, mert ez a kettő együtt már valószínűleg nem fog neki működni. Ezeken a kompromisszumokon szoktam gondolkozni mi is, hogy hol húzzuk meg egy adott videónál a kompromisszumot, hogy még mi is szeressük csinálni, a nézők is szeressék, és akkor nyilván lesz, aki mondjuk nem szereti, amikor nem a politikáról beszélünk, de közben egyfelé nem is akarok csak a politikáról beszélni, és akkor mondja, hogy hát jön a sílevcik, hogy kikapcsolja, mert ez hülyeség, de közben szerintem kell, hogy néha leeresszük a gőzt, és hülyeségekről beszélünk, csak ilyen mókából, szerintem az is fontos, de valakinek meg ez sok, valakinek a politika sok. Egyszerűen nem lesz olyan, hogy a jól van ez ígynek a felépítése mindenkinek tetszik, úgyhogy valami kompromisszum kell, de azért a nézők se higgyék el, hogy azért, mert nekik van egy preferenciájuk, azért ahhoz kell, hogy nekünk igazodni. Szerintem azt nekünk kell kitalálni, hogy mi az a kompromisszum, amit mi is szeretünk, a nézők nagy részt is el tud fogadni. Az élet nem olyan fekete-fehér, mint tiniként tűnik, hogy van a jók, meg a rosszak, és akkor a jók így viselkednek, a rosszak így, és a rosszak csak maguknak akarnak jót, másoknak rosszat, és ez egyre inkább, ahogy látok a médiából, meg a politikából dolgokat, azt látom, hogy igenis sajnos egy csomószor az igazi felnőtt döntések azok a kompromisszumok, hogy hol hozod meg, hogy ezt meghozom, ezzel ez lesz elégedett, de talán ezzel előrebb viszem a dolgokat. Érdekes kérdések lehetnek, ha mondjuk azt mondja nekünk a Fidesz, hogy eljött a Viktor, és bármilyen kérdést feltehetünk neki, de cserében mondjuk a kampány előtt egy hónapig nem beszéltünk a politikáról. Az egy olyan dolog, hogy ezt nem lenne jó, mert szeretnénk beszélni, főleg a kampány előtt nyilván fogunk a politikáról beszélni, de közben meg más azt mondja, hogy ezek pedig utána eljön a Viktor, és fölkérdezhetnétek, megéri egy hónapig nem beszélni a politikáról. Akkor ez a kompromisszumot meghozod? Valószínűleg mindkettő mellett vannak érvek, ellenérvek, és lesz, aki egyik mellett érve, lesz, aki másik mellett, de senki nem lesz elégedett. Ja, ez a rész is ugye egy kompromisszum volt. Vagy úgy volt, hogy nincs csoki, úgyhogy akkor hagyom az egészet, nem csinálom meg, vagy egy kompromisszumos megoldás, hogy csak egyedül csinálom meg. Hát ilyen a társas együttélés, hogy állandóan kompromisszumokra készünk, és csomószor szerintem elfelejtjük, hogy valami nem a szájunk íze szerint van, vagy valami úgy, nem úgy működik, ahogy mi szeretnénk, az lehet, hogy még így is sokkal jobban működik, mint ahogy akár mi is ezt meg tudtuk volna oldani. Nem nagyon van objektív igazság egy csomószor, azt érzem. Jobban tudatosítani kell magamban, nekem is, meg mindenkinek. Úgyhogy csak így a kompromisszumokról szoktam gondolkozni mostanában, ti is gondolkozatok, mert nyilván például most eszembe jut a Világjegynél is mondták, hogy hát, hogy neki ez nem elég tudományos, mert ő mondjuk tudom, és én tudós. Nem akarok olyan tudományos csatornát gyártani, ami tudósoknak szól, mert az a három ember élvezné, de közben mondjuk lehet, hogy egy csomó ember nem, aki mondjuk nincs ennyire otthon benne. El kell fogadni, hogy nem mindig a te ízlésedet konkrétan szolgáljuk ki, hanem azt, amit mi látunk a legjobbnak. Ezt ne felejtsük el, hogy ez a világ sokkal összetettebb annál, hogy csak a fekete és a fehér dolgokat lássuk. Úgyhogy írjátok meg, hogy mi a véleményetek a kompromisszum témába. Túléltük az első ilyen, jól van ez így, hát, hogy egyedül vagyok. Lehet, hogy még lesz ilyen, amikor tényleg utolsó pillanatban lebetegszik valaki, nem csak velem. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy holnapra mi lesz, hogy a csoki visszatér, vagy még betegeskedik, de holnap ismét kiderül, mert én biztos itt leszek holnap is. Kérdés mások azt, hogy ti itt lesztek.